Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmesterlövészem. Köszöntelek titeket innen a stúdióból, 0629986986 az SMS számunk. Kollega nőm a mai adásban, Décsi Dóri, akivel a pünköst közelettére való tekintettel, hát vallási jellegű, vallási témájú filmekről fogunk beszélgetni. Nem szükségszerűen a legdirektebb módon vallási témájú filmek, hanem olyanok, amelyek bizonyos módon, bizonyos értelmezésekben a vallás témáját feszegetik, és a vallásra vonatkozó állításokat fogalmaznak meg. Nem egy és nem két olyan filmről lesz szó a következőkben, hanem éppen négy olyan filmről lesz szó, mely mindenféleképpen figyelemre méltó, és mindenféleképpen jogosan formál igényt a véleményetekre, az érdeklődésetekre, amelynek a fóruma a 0629986986-os SMS szám. Írjátok meg nekünk, hogy ezek a filmek, ezek már hogyha láttátok őket, akkor mennyire nyerték el a tetszéseteket, milyen benyomásaitok voltak ezekkel a filmekkel kapcsolatban. És hogyha nem láttátok, akkor pedig ajánljuk a figyelmetekbe, mert hogy olyan filmekről van szó, amelyekhez való viszonyulás az mindenféleképpen hasznos. Nem szükségszerűen kell elfogadni mindazokat az állításokat és mindazokat a véleményeket, amelyeket ihletnek ezek a filmek, de azt gondolom, hogy a reláció ezeknek a filmeknek a vonatkozásában az nagyon tanulságos lehet. Az első film, amiről beszélni fogunk, az még csak nem is egy film igazából, hiszen nem adták ki DVD-n soha, nem mutatták be moziban soha. Mitől film egy film? A formátumától? Na hát ilyen szempontból, vagy ilyen értelemben egy filmről beszélünk, ez a Zeitgeist. A Zeitgeist az kizárólag az interneten terjed, legalábbis az én tudomásom szerint. Én nem tudok róla, hogy ezt DVD-n kiadták volna valaha. Nem tudok arról, hogy a Zeitgeist az bárhol a világon be lett volna mutatva hivatalosan moziban, és arról sem tudok, hogy a Zeitgeistot bármelyik televízió állomása műsorára tűzte volna valaha. A Zeitgeist az egy ilyen gerilla movie, amelyik hát az összeesküvés elméleteknek a nagyon-nagyon-nagyon széles tárházát tárja elétek. És a kezdő állítása az rögtön egy nagy összeesküvést leplez le. Ez pedig a vallási jellegű, a vallásosság, vagy a vallásos gondolkodásnak az alapjait igyekszik megkérdőjelezni. Mi az ami ezt az érvelést megalapozza? Hát egyrészt az, hogy ők, mármint a Zeitgeist készítői azt állítják, hogy a nap az Istennek valójában az ősképe, és hogy a napból származik minden nemű hit és mindenféle ismeret, amely az Istenre vonatkozik. És amit pedig ehhez még hozzárendeltünk a történelmnek az évszázadai során, az a asztrológiából, a különböző csillagképekből és az eonokból, úgynevezett világkorszakokból kiolvasott ismeret és tudás, amely a pogány kultúrákban, az antikvitás különböző vallásaiban és a kereszténységben, vagy a judaizmusban és a kereszténységben szép sorban újra ismétlődik, hogy ezek a figurák, akik a vallás történetnek a mérföldkövei, ezek mintegy leképezték egymás sorsát, és újra és újra és újra ugyanazokkal a patternökkel, ugyanazokkal a mintázatokkal, ugyanazokkal a sztorikkal szembesülünk, hogy ezek nem változnak, soha nem változnak, hanem újra meg újra ugyanazt látjuk, és ebből azt a következtetést vonja le, hogy valójában ezek a figurák, mint például a bibliai József, mint például a bibliai Jézus, de említhetjük a Gilgamesh eposznak, vagy a bármelyik ősi eredet mítosznak a vezéralakjait, ezek mind a napnak, a napistennek, a legősibb istennek, Amon istennek, az egyiptomi napistennek, amelyik az ő genealógiájuk szerint ez a legősibb istenség, ennek az újra gyártott, újra reprodukált változatai. Tehát, hogy ők azt állítják, hogy Jézus soha nem élt, Jézus az tulajdonképpen semmi egyéb, mint egy történelmi pattern, egy mondatípus. Most érdekes egyébként, hogy vallással kapcsolatban kizárólag a teista vallásokról beszél. Mert ott van a Tao, ott van a konfucianizmus, ott van a Shinto, és ott van a buddhizmus, amiről szó sem esik ebben. Uh-huh. Tehát a vallásokat teljesen leegyszerűsíti. Kizárólag a nyugati tudatfolyammal foglalkozik. Tehát ott kezdődik, igen, hogy kizárólag a zsidó, keresztény és muzulmán vallásosság, vagy tehát, hogy így kizárólag ez a monoteizmus világa, a monoteizmus vonatkozása az amivel a Zeitgeist foglalkozik, vagy amihez viszonyulni tud. Hát igen, egyrészt. Másrészt az érdekes, hogy miközben azt állítja, hogy Jézus nem élt, és soha nem élt, eközben azt bizonyítja, hogy számtalan formában élt már. Tehát, hogy millió és egy esetben és millió és egy kultúrában imádták Jézust, és tisztelték Jézust, csak más néven, más alakban. Tehát most itt az a nagy kérdés, legalábbis az én számomra, hogy a Zeitgeist az cáfolja azt, hogy Jézus élt, vagy pedig hangsúlyozza azt, hogy Jézus élt, hogy Jézus több, mint egy emberi élet, vagy több, mint egy a földön leélhető emberi élet, annyira anyagi jellegűen, annyira materialista módon áll hozzá ehhez az egészhez, azt gondolom, hogy önmagában egy olyan jellegű vallásosságot cáfol, vagy egy olyan síkon, egy olyan szinten cáfolja a vallásosságot, a vallás intézményét, amely síkon a vallás, azt gondolom, hogy egy borzasztóan felszínes máz, egy ilyen kultúrmáz, ami hát ez egy nagyon-nagyon sajátosan amerikai film. Azt gondolom, hogy az Amerikában élő embereknek az a sajátos vallásossága, amelyben ő szerintük a világ az nem tudom én, mit tudom én, 12 000 éves, és a dinoszauruszokat, meg dinoszaurusz csontokat meg Isten azért rakta oda, hogy próbára tegye a hitünket. Tehát, hogy az ilyesmit cáfolni, hát nem nagy kunszt. Tehát, hogy mondjam, ennek nincs sportértéke. És erre hivatkozva így neki menni a vallás intézményének úgy általában, hát nem tudom. Tehát, hogy ez és maga az, ahogyan ez a film formailag megjeleníti magát. Az, hogy ilyen fúziós elektrozenét kell hallgatni, és közben egy ilyen villogó képmontázs az, ami az agyadat így le akarja sokkolni, és így bele akarja verni az agyadba, hogy ez egy rettenetes, szörnyű világ, mindent eltitkolnak előled, de most itt az igazság pillanata, itt vagyunk mi a Zeitgeist, és megmutatjuk neked, hogy mi az igazság, elmondjuk a valóságot mindenről, minden vonatkozásról, amit el tudsz képzelni, elmondjuk neked a valóságot a politikáról, arról, hogy a 9. hó 11-i merényletet a World Trade Center ellen azt a CIA készítette elő, elmagyarázzuk neked, hogy a gazdaságvilág az hogyan működik, hogy eltitkolják előled, hogy a pénz az valójában fiktív javaknak a kvázi fedezetére létrejövő nyomtatvány és semmi egyéb. Szóval mindezek az állítások, ezek olyan buta demagóg módon vannak súlykolva az agyadba, hogy az én agyam személy szerint ledobja az égszíjat. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Ahol a pénz van, ott adósság van. Ahol több adósság van, ott több pénz van. Másképpen fogalmazva, minden egyes dollár a zsebedben valakinek a tartozása. Az egyetlen mód, ahogy pénz jöhet létre, az adósság. Ha mindenki vissza tudná fizetni az adósságát, beleértve a kormányt is, egyetlen cent sem lenne forgalomban. Az amerikai történelem során az utolsó eset, amikor a nemzeti adósság ki volt egyenlítve, 1835-ben volt, miután Andrew Jackson elnök bezáratta a központi bankot, a Fed jogelődjét. Valójában Jackson elnök teljes politikai programja a központi bank bezárására épült. Egyszer kijelentette, az arcpirító erőfeszítés, amellyel a jelen bank a kormányt irányítani próbálja, előzetes figyelmeztetés legyen minden amerikai állampolgárnak, hogy ne dőljenek be a csalásnak, amit ezen intézmény állandósítása vagy egy másik hasonló alapítása jelent. Sajnos az üzenet nem maradt fenn sokáig, és a nemzetközi bankárok 1913-ban egy másik központi bankot hoztak létre, a Fedet. S amíg ez az intézmény létezik, az állandó adósság garantált. Láttuk, hogy a pénz adósságból keletkezik, kölcsönök útján. Ezek a kölcsönök a banki tartalékokon, a tartalékok betéteken alapulnak. Ebben a résztartalékra épülő banki rendszerben minden betét a saját értékének közel 9-szeresét hozza létre, leértékelve a meglévő pénzt és ezzel áremelkedést okozva. Mivel a pénz adósságból születik és a gazdaságban véletlenszerűen kering, az emberek szem elől vesztik az eredeti adósságot. Az egyensúly hiány miatt az emberek kénytelenek versenyezni a munkáért, hogy elég pénzük legyen a megélhetésükhöz. Akármennyire is értelmetlennek tűnhet ez a rendszer, még mindig van egy dolog, amit kihagytunk a számításból. Ez az az eleme a struktúrának, ami lerántja a leplet a rendszer valódi arcáról. A kamat intézménye. Ha a kormány pénzt kölcsönöz a Fedtől, vagy egy ember pénzt kölcsönöz egy bankból, azt mindig a felhalmozódott kamattal együtt kell visszafizetnie. Más szavakkal, minden egyes dollárt, ami létezik, kamatostól kell visszafizetni. Azonban, ha az összes pénz a központi banktól jön, és a kereskedelmi bankoknál kamatokkal többszöröződik, és ha az úgynevezett tőke csak a pénzügyi ellátórendszerben keletkezhet, akkor hol van a pénz, ami a kamatot fedezi? Sehol. Hogy is fogalmazzak? Szerintem tanulságosak a Zeitgeistnak az okfejtései, csak olyan formában vannak előadva, hogy borzasztó a kísértés, hogy szóról szóra elhidd az egészet. Egyszerűen olyan demagóg módon van súlykolva, tehát hogy meg kell nézni, biztos vagyok benne, hogy számos olyan állítás van benne, ami megállja a helyét, nyilvánvaló, hogy számos olyan állítás van benne, ami épületes, öklendetes baromság, de a maga a forma annyira kritikátlan demagógia, hogy az valami, hát most itt írja a kedves hallgató, a Zeitgeist a demagógia MLM előadása, mármint ez a multilevel, igazán multilevel marketingesen van előadva, ez valóban így van. Igen, reklámos szemmel viszont teljesen profi megoldás, tehát funkcionalitás szempontjából ez, mint propagandafilm, reklámfilm teljesen megállja a helyét, mert a legegyszerűbb, legprimitívebb eszközökkel tényleg beleveri az emberekbe azt, amit mondani akar. És az emberekben van egy iszonyatos nagy kísértés, hogy úristen, akkor nekem mindvégig hazudtak, engem mindvégig becsaptak. Tehát létezik egy, a paranoiának létezik egy magva benned. Na most ez a Zeitgeist, ez nagyon nagy erőkkel öntözi, és nagyon erős reflektorokkal kelteti benned ezt a magot. Tehát, hogy ilyen nagyon kemény, nagyon sok fény és nagyon sok eső. Ez kapja meg benned a paranoiának a kicsi magva. Tehát az olyan szépen kicsirázik a lelkedben, hogyha megnézed ezt a filmet. Nagyon-nagyon... Vannak olyan filmek is fönt a webben, aminek az a cím, hogy összeesküvés gyakorlat. Tehát nem ez, nem elmélet, ez az összeesküvésnek a gyakorlata. Szóval... nézzétek! Ahogyan a vallást támadja, az annyira primitív szintű, primitív, egyszerűen egy nagyon-nagyon ordinári primitív szinten cáfolja az Istennek a létét, vagy a vallás intézményének a létjogosultságát. Tehát olyan dolgokhoz hozzászólni, hozzászagolni nem tud, mint a lét, az élet, a tudat misztériuma, hogy ezek mik, hogy hogyan született meg a nem létből a lét, a hogyan született meg a létből az élet, hogyan ébredtünk a tudatunkra, és milyen módon váltunk ezzé a fél lényé Isten és az állat között. Erre így lövése nincsen, tehát hozzá szólni nem tud. Tehát valahogy a Zeitgeist által felvetett kérdések éppen a vallás lényegét nem érintik. Az érdekes, hogy ott van Jézusnak az erkölcstana, amelyet használ a Zeitgeist lépten nyomon, arra hivatkozva beszél jóról és rosszról, miközben Jézust folyamatosan tagadja. Tehát, hogy én ezt nem értem, hogy ez, vagy nincsen bőr a pofájukon, vagy elemi szinten primitívek. Tehát a film arról szól, hogy mondjuk a Zeitgeist az két különböző filmet jelent, van a Zeitgeist movie, és van a Zeitgeist addendum. Tehát csináltak egy filmet, és aztán fűztek hozzá egy kiegészítést, még egy filmet. Hát ez is mutatja azt, hogy így nagyon, nagyon össze van ez az egész dobva, vagy csapva, vagy nem tudom. Tehát, hogy így akkor végül egy csomó minden kimaradt az első részből, csinálunk egy addendumot hozzá. Tehát, hogy így lábjegyzeteljünk még, vagy nem tudom, tehát, hogy így egészítsük ki. Na most a Zeitgeist movie az három részből áll. Az első része az arról szól, hogy Jézus sosem élt, hanem különböző ilyen mondaminták vándorolnak kultúráról kultúrára, és ezek a minták termelődnek újra. A második része arról szól, hogy ez a pénzügyi rendszer ez egy hihetetlenül gonosz és kegyetlen valami, ami arról szól, hogy a szegényeket, azokat nyomorba döntse, a gazdagok milliárdosokból meg trilliárdosokat képezzen. A harmadik rész az pedig arról szól, hogy a 9-11 az egy inside job volt, és a CIA készítette elő, és a CIA hajtotta végre. Majd pedig a legvégén egy érzelgős szónoklat keretében egy képmontást nézhetünk végig, hogy milyen csodálatos lenne a világ, ha mind testvérek lennénk, hogyha szeretetben és békében tudnánk együtt élni, tehát hogy gyakorlatilag előadja azt, amit Jézus mondott annak idején, tehát hogy így fölböfögi a hegyi beszédet nekünk, hogy a jóság és a szeretet és az alázatosság meg az egymás iránti tisztelet és odaszánás és a testvériség és a kölcsönös szeretet és megbecsülés és stb. És közben nem veszi észre, hogy ez egy krisztusi erkölcstan. Tehát ez ott született, akkor született. Ezt valaki olyan hozta, aki sosem élt, ő szerintük. De nem is ez a lényeg. Tehát olyan szinten nem a gyökerénél ragadják meg a problémát, mert mi van, ha igazuk van, és Jézus sosem élt, hanem 12 apostolnak a hazugsága Jézus. 12 apostol összeesküdött ellenünk, és kitalálta ezt a figurát, hogy ő vele hülyítsen be minket. Hogyha az a 12 apostol találta ki Jézust, akkor az a 12 apostol vált meg téged. Mert nem az a lényeg. Na, a hit lényege nem az, hogy Jézus egy történelmi személy volt-e, aki élte vagy sem, vagy egy legenda volt, egy hazugság. A hit lényege az, hogy amiben hiszel, az vált meg téged. És ha te hiszel abban a kitalált figurában, akkor az a kitalált figura fog téged beemelni a mennybe. Mert itt nem arról van szó, hogy kell egy ilyen valódi történeti személy, aki kijárta az utat, és hogyha ő volt, akkor te az megvált téged, ha nem, akkor nem. Arról van szó, hogy a te hited az a hőlégbalon, ami fölemel téged a mennybe. Hogyha van hited, akkor eljutsz oda, ha nincsen, akkor nem jutsz el. Neked kell, tehát kell, hogy legyen egy személyes Jézus Krisztus, és itt azon van a hangsúly, ahogyan a Depes Módnál is halljátok, hogy személyes, hogy az a te személyes Jézus Krisztusod legyen, nem egy történelmi figura. Tehát itt nekiállnak történészkedni, mert a valláshoz, a hithez lövésük nincs, fogalmuk nincsen. Tehát a közével hozzászólni, hozzászagolni nem tudnak, és ezért aztán ilyen történelmi szinten, történelmi síkon cáfolják. Azt mondom, hogy az, akinek a hitét, a Zeitgeist meg tudja törni, és össze tudja törni, az soha nem is hit életében. Azt gondolom, hogy a Zeitgeist által felvetett kérdések éppen a vallásnak a lényegét nem érintik. És ez fájdalmas. Igen, ez lenne a spiritualitás és az etika, ami tulajdonképpen arra való a vallás, hogyha valakinek ez a rész homályos, vagy nem születik vele, vagy nem alakítja ki élete során ezeket a mélységeket magában, akkor a vallás nem hozzásegít valamilyen formában, de itt a vallás abszolút mértékben materializálva van, és teljesen haszontalannak állítja benne, most pontosan amire a vallás hivatott, arról nem vesz tudomást. Igen. Tehát, hogy ateista emberek vallásról beszélnek, akkor mindig valami nagyon-nagyon-nagyon, tehát ilyen nagyon hülyeség sül ki belőle, mert annyira a felszínt kapargatják, hogy nem tudom elmondani. Tehát, hogy az igazság, hogy a tudomány az nem lát le az alapokig. És a dogmatika sem lát le az alapokig. Az az igazság, hanem az alapokat tapintani csak a miszticizmus, vagy maga a hit. A nyers hit az, ami képes. Tehát, hogy nincs eszközük hozzá. Tehát, hogy egyszerűen nincsen eszközük azokhoz az állításokhoz, amely állításokat megtenni próbálnak. Tehát, hogy így Jézus hozott egy forradalmian új erkölcstant, amely szerint Jézus előtt a jót azt a kényelmes jelentette. Tehát Jézus előtt a jó az a kellemes volt. És Jézus után a jó az egy globálisabb, egy egy összetettebb, egy az egyén határain túlmutató fogalom. Egy univerzális fogalommá vált a jó. Tehát a jó az nem pusztán a nekem jó, a jó az valami egyetemes. És ők ebben az egyetemes értelemben használják a jót, ebben ilyen krisztusi módon használják a jót. Mert ha valaki elveti a Jézus Krisztust, az legyen, az hivatkozzon Evolára. Vagy tehát ő az legyen új pogány. De ezek nem új pogányok, hanem ilyen érzelgős materialisták, akik lépten nyomon a krisztusi etikát használják, miközben Krisztust tagadják. Tehát annyira nem következetesek, hogy az rettentően fájdalmas. Tehát, mert azt mondom, hogy ha valaki cáfolja Krisztust, akkor az legyen, tehát az legyen fasiszta. Az mondja azt, hogy az erős, az legyőzi a gyengét, és megzabálja, és elpusztítja, és ez így helyes, és így jó. Akkor az hozza be a jónak az értelmezésébe ezt a definíciót. Akkor definiálja így a jót, hogy a jó az az erő. Akkor hivatkozon erre, az nem krisztusi, ezen a síkon lehet száfolni. De azon a síkon, hogy testvériség és egyetemes szeretet, ne engedjük többet becsapni egymást ezzel a butasággal, hogy Jézus Krisztus ilyen nem is volt soha, szeressük egymást, fogjuk meg egymás kezét, nézzünk fel az égre, és valljuk meg egymásnak, hogy az egyetemes szeretet legyőzi a gonoszt. Jézus sosem élt, és a buta gonosz papok ármánykodásának ezúttal vége, hiszen a Zeitgeist eljött minnyájunkért, hogy megváltson minket. Tehát, hogy ezzel a krisztusi küldetéssel, ezzel nem kéne Krisztust tagadni, úgy gondolom. Igen, most ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ez lehet viszont, hogy azoknak hasznos ez a fajta megközelítés, akik pont nem látják a fától az erdőt. Tehát ezek pont a dogmatikus amerikai templomba járó énekelgető és teljesen elbutított emberek, akiknek fogalmuk sincs pontosan emiatt a spiritualitásról és az etikáról, mert az egészbe belehelyezkedtek, megkapták készen, és semmit nem tettek azért, hogy ezt valóban magukévá tegyék. De az egész paradigma annyira primitív, hogy amennyire a vallásosságnak nincsen semmi köze a vallás igazi értelméhez, annyira tehát kitermelte a saját végtelenül kontraszelektív, végtelenül primitív és ordinári cáfolatát. Tehát, hogy amilyen a vallásosság, olyan az ateizmusuk is, mind a kettő mentes bármiféle konzisztenciától. A fő különbség az erőforráson alapuló társadalom és a pénzügyi rendszer között az, hogy az erőforráson alapuló társadalom az embereket teszi fontossá, a jólétüket. Míg a pénzügyi rendszer annyira eltorzult, hogy az emberi értékek másodlagosak. A létrejövő termékek egy dolog köré csoportosulnak, hogy mennyi pénzt lehet belőlük csinálni. Ha társadalmi problémákkal szembesülünk, nem lehet a megoldásra pénzt szerezni. És így a problémák nem is lesznek megoldva. Az erőforráson alapuló társadalom valóban más, mint bármi, amit eddig próbáltunk. A mai technológiai szinten állva meg tudjuk teremteni a bőséget, és ez mindenki életét jobbá tenni. Ha a technológiát széles körben használjuk egyensúlyban a természettel, a világban bőséget és jólétet tudunk teremteni. Ez egy nagyon más rendszer, amelyről nagyon nehéz beszélni, mert a közvélemény nagyon alulinformált a mai technológiai szintet illetően. Napjainkban már nem elkerülhetetlen a fosszilis üzemanyagok égetése. Valójában nem kellene semmilyen szennyező üzemanyagot használnunk. Nagyon sok más energiaforrás létezik. A kormányok által favorizált alternatív energiaforrások, mint a hidrogén, biomassa és nukleáris energia, nem elégségesek és veszélyesek, és csupán a meglévő profit struktúra megtartására találták ki őket. Ha a propaganda és az öncélú megoldások mögé nézünk, melyeket az energiatársaságok propagálnak, végtelen mennyiségű tiszta, megújuló energiaforrásokat találhatunk. A nap és szélenergia elég közismertek, de ezek valódi potenciáját nem hangsúlyozzák eléggé. A napból származó energia olyan bőséges, hogy egyetlen déli órán több energia keletkezik, mint a világ éves energia felhasználása. Ha egy tízezred részét hasznosítani tudnánk, soha többé nem kellene kőolajat, gázt vagy hasonlót használni. A probléma nem az, hogy van-e energia, hanem az, hogy ki tudjuk-e nyerni, és ma már nagyon sok megoldás létezik, amivel ezt el tudnánk érni, ha nem lennének rá kényszerítve, hogy versenyezzenek a piaci részesedésért a meglévő energiastruktúrákkal. Aztán ott van a szélenergia. A szélenergiáról régóta azt tartják, hogy gyenge és lokális jellege miatt nem praktikus. ami egész egyszerűen nem igaz. Az amerikai energiaügyi hivatal 2007-ben elismerte, hogy ha az 50 amerikai államból csupán 3-ban teljesen kihasználnák a szélenergia lehetőségeit, azok az USA teljes területét elláthatnak energiával. Azután ott van még a kevésbé ismert árapály és hullámenergia. Az árapály energia turbinák telepítésével nyerhető ki. Az Egyesült Királyságban jelenleg 42 erre alkalmas terület létezik, melyek kihasználásával az ország energiaigényének 34%-át fedezhetik. A hullámenergia mintegy 80 ezer terawattórás globális potenciállal bír. Ez a világ energia felhasználásának a fele, melyet fedezni tudna ez az egyetlen energiaforrás. Bécsi Dórival 0629986986 az SMS számunk, írjatok nekünk, legyetek szívesek. Az egy részlet, amit az imént hallottatok, ez a Zeitgeist Addendumból származik, és szerintem nagyon is korrekt. Tehát, hogy az ilyen, gondolom, hogy a megújuló energia felhasználása az sokkal nagyobb ütemben is folyhatna, és sokkal gyorsabb ütemben kéne, hogy legalábbis a klíma sürgető változásának a nyomán sokkal nagyobb ütemben kéne átállnunk a megújuló energiaforrásokra, és azt gondolom, hogy bizony a profit-orientált vállalati struktúrák azok nem szükségszerűen és nem minden esetben, sőt, több esetben hátráltatják ezt a folyamatot, mint sem, hogy ennek a folyamatnak a motorjai lennének. Az az igazság, hogy akik az olajból meggazdagodtak, azok olyan pozícióban vannak, hogy hogy képesek legyenek arra, hogy hátráltassák ezt az átállást, pont azért, mert nekik az érdekeltségük abban van, azért nem szabad eltekintenünk attól sem, hogy bizony léteznek ma már zöld lobbik is, és hogy ezeknek is van már politikai lobby képessége, és van politikai nyomásgyakorló képessége. Én azt gondolom, hogy Obamából sem lett volna elnök ezek nélkül. Tehát azért lehet bízni abban, hogy egy ezzel ellentétes lobbyerő is képes lesz fellépni, csak hát ez a folyamat ez elég lassan zajlik. Minden esetre a Zeitgeist érdekes és érdemes megnézni, egy csomó tanulságos és érdekes dolog van benne. Kell, hogy legyen egy két lépés távolság, de nem csak a Zeitgeist iránt, hanem a világon minden iránt. Tehát, hogy így egyszerűen a hozzáállásod nem lehet az, hogy így, mit mondanak, most leleplezik nekem a, jaj, de köszönöm. Tehát, hogy így nem lehet hozzáállni, és a Zeitgeist pedig azzal a filmnyelvvel, ahogyan a te személyedhez hozzááll, egyszerűen kiváltja belőled, vagy legalábbis nagyon-nagyon sok befogadóból ezt váltja ki. Tehát, hogy egyszerűen a Zeitgeistnak pofátlan a viszonya a nézőhöz. Az a hozzáállás a nézőhöz, hogy na te buta barom, eddig a nagyok, a hatalmasok elnyomtak téged, és ostobaságban tartott rabszolga vagy, de mi most eljöttünk érted, és felszabadítunk téged. Én Morpheus vagyok, és itt van a piros kapszula a szádba. Tehát, hogy ez a hozzáállás, tehát ez borzasztóan sértő, kezdjük ezzel, és hát a hozzátartozó tartalomnak a tükrében meg hát meglehetősen alaptalan, és hát egy elég nevetséges. Igen. Na most, kaptunk egy SMS-t pontosan ennek a szellemében. Ti tényleg nem érzitek és látjátok, hogy mibe éltek? Bambafogyasztók vagytok? Esztek, vesztek mindent. Vallás, politika, filmek, inkább higgy, mint tisztánlás. Ezt kaptunk egy ilyen dörgedelmes SMS-t, mintha csak a Zeitgeist készítői írták volna nekünk. Tehát, emiatt a stílusa miatt nem kedveljük mi a Zeitgeistot, ez az igazság. Lépjünk is hamarjában tovább egy olyan filmre, amelyet a csodálatos Doran Aronofsky rendezett, az Isten király rendező, akinek köszönhetjük például a Pankrátor című filmet, például a Requiem egy álomért című filmet. Tehát nagyon-nagyon-nagyon erőteljes progressziója jelenleg a filmművészetnek, az, amelyet lebetűznénk-e a címet. Zeitgeist, úgy írod le, ez németül van, és azt jelenti, hogy korszellem. De hát ez egy angol nyelvű film, hogy ez a német címet kapta igazából, Isten tudja miért. Talán Nietzsche, ha jól tudom. Aha. Nietzsche-re hivatkoznak. Igen, Nietzsche-re hivatkoznak. Szóval, az a film, amelyről beszélni fogunk, ez szintén egy vallási témájú film, bár legalább annyira szól a tudományról, és legalább annyira szól a megismerésnek a képességéről és lehetőségéről, mint a vallásról. A transzcendenst kutatja a matematikán keresztül, ami hősünk Max Cohen, a film, amelyről beszélünk pedig a Pi. Nos, mi a baj, Max? Mi ez a 216 szám? Hogy micsoda? Azt kérdezted, annyi számjegyet láttam-e, nem? Jó, igen. Mármint a sor. Csak belebotlottam. Kutatás közben. Hogy botlottál bele? Ha, hová akarsz kiukadni? Beszéltem pár vallásos zsidóval. Vallásos zsidók? Igen, tudod, haszidók, szakállas pasik. Ismerem őket. Találkoztam egyel. Ő is számelmélettel foglalkozik. A Tóra az alapanyaga. Ő mesélte, hogy egy 216 jegyű számot keresnek. Jaj, ugye már, ez csupán véletlen lehet. Van még egyéb is. Mi? Emlékszel a furcsa becslésekre? A tegnapi tőzsdei hírek kapcsán, igen. Nem volt tévedés. Kiderült, hogy minden igaz. Ott volt az orrom előtt. Van itt valami... Ez a szám a megfejtés. Ott a válasz a számban. Max! Gyere velem. A régi japánok szerint a gótábla a világegyetem lekicsinyített mása. Habár, mikor üres, egyszerűnek és rendezetnek tűnik, a játékban rejlő lehetőségek mégis végtelenek. Azt mondják, nem létezik két egyforma gójáték, ahogy két hópehely sem. Tehát... A gótábla kétségtelenül jelképezi az egyszerre összetett és kaotikus univerzumot. És ez a mi világunk legfőbb igazsága, Max. Nem lehet könnyen leírni matematikával, nincsenek egyszerű minták. De a góban játék közben a lehetőségek száma egyre csökken. A táblán rend áll elő. Minden lépés kiszámítható. És? És? És talán, még ha nem is vagyunk képesek rá, hogy felismerjük... Van minta. És rend is. Minden góparti mélyében. Talán olyan minta, mint ami a tőzsdén is fellelhető. A Tórában ez a 216 nem, nem, szám. Nem, ennek semmi értelme. Vagy zseninek kell lenni? Tudnom kell azt a számot. Hagyd abba, fogd vissza magad, kezdesz kiborulni. Vegyél nagy levegőt. Bár hallanád magad, összekutyulsz egy számsort, ami nekem jött ki, egy számsorral, ami esetleg neked, egy halom vallásos badarsággal. Ha meg akarod lelni a 216 számot a világban, mindenhol azt fogod látni. 216 lépés lesz, míg a saroktól elérsz a bejáratig. 216 másodpercet töltesz a felvonóban ácsorogva. Amikor hatalmába kerít bármiféle rögeszme, minden egyebet kiszűrsz az agyadból, és mindenhol csak azt találod, 320, 450, 202, mindegy. A tiéd a 216, és a természetben mindenhol arra akadsz. De Max, amint hajlandó vagy félredobni a tudományos szigort, már nem vagy többé matematikus. Csupán egy numerológus. Kérdés, hogy értéktelenebb a numerológiai megközelítés, hogy mennyivel értéktelenebb a matematikus megközelítésnél ez itt a... Más funkciója van. A numerológia, a matematika egy rendszerben gondolkodik, és eszközei a számok. A numerológia a számokban gondolkodik, amelyek a céljai. Tehát a numerológia az a numerológia a számokhoz hozzárendel értelmet. A matematikában a számoknak csak helyi értékük van. A szám az csak... vonatkozásában van jelen a matematikában, nem önérték, nem értelmezendő a szám. Tehát azt gondolom, hogy ez egy alapvető különbség. Na most itt tényleg a mi hősünk az a matematika és a numerológia határán van, pusztán azért, mert vallásos igénnyel áll a tudományhoz. Márpedig vallásos igénnyel nem szabad a tudományhoz viszonyulni. Mert a tudomány funkcionális, a vallás transzcendens, és ő pedig a valóságnak a forráskódját keresi, többek között azáltal, rengetegféle módon, de többek között azáltal, hogy a pi-nek a számjegyei, a tizedes jel utáni számjegyeiben keresi az ismétlődést, keresi a rendszert. De nincs rendszer, és ha találsz rendszert benne, akkor az a rendszer nem a pi-ben van, hanem benned. Na ez a nagyon fontos tanulsága ennek a filmnek. Tulajdonképpen a pi az egy Ikarosz sztori. Tehát el is hangzik benne, hogy a hősünk az egy rettenetes fejfájással, rettenetes migrénnel küzd állandóan, de a gyerekkorában belenézett a napba az anya tilalma ellenére, és valami kiégett a retinája, vagy nem tudom mi történt, minden esetre iszonyatos fejfájása van állandóan, és gyakorlatilag a sztori maga is erről szól, hogy a mi hősünk a napba néz. Ami tilos. Miért? Mert a tudatunk, a szemünk, a pszichénk, a lényünk nem bírja el Isten ábrázatát. Na, ez az igazság. Tehát, hogy belenézel, és megvakulsz, az lesz a vége. Megőrülsz, az lesz a vége, és meg fogod fúrni az agyadat egy Black & Decker fúrógéppel konkrétan. Tehát, hogy ez a, és ez menthetetlen. Tehát a valóság az nem egy véges mennyiség, hanem egy végtelen misztérium. És a mi hősünk az véges mennyiségként próbálja mérni a valóságot. Ez az egyik leggyönyörűbb Ikarosz újraértelmezés. Tehát, hogy ennek a görög mitosznak az egyik legerőteljesebb modern újraértelmezése. Tehát a metafizikai valóságot próbálja megközelíteni fizikai eszközökkel, és ez az, ami lehetetlen. Tehát ez egy fából vaskarika kísérlet. A Zeitgeist fogalmát Hegel tette ismerté, nem Nietzsche? Amúgy eddig jó a műsor, írja a kedves SMS író. Hát, ha eddig jó, most már próbáljuk nem elrontani, de minden esetre nagyon köszönjük a bizalmat. A Talmud szerint a kezdete 2000 éve volt, mikor a második templom elpusztult. Mit jelent? Kérem, mindent meg fog érteni, ha jól figyel. Akkor veszett oda a papság és a kohanim. És a halálukkal sírba szállt a legnagyobb titok. A templom mélyén volt a zsidó, élet lelke, a szentek szentsége. Az, amit Frigyládának neveznek. Benne volt az eredeti 10 parancsolat, amit Isten adott Mózesnek. Csak egy embernek engedték meg, hogy belépjen a legszentebb helyre egyetlen napon, az év legszentebb napján, Jom Kippurkor. Az engesztelés napján egész Izrael Jeruzsálembe gyűlt, hogy lássa a főpapot, a Kohen Godult, ahogy belép a megszentelt helyre. Ha a főpap tiszta volt, pár perccel később kijött, és jó év várt ránk, ami azt jelentette, hogy egy évvel közelebb kerültünk a messiás korához. De, hogyha tisztátalan volt, azonnal halálát lelte, és az azt jelentette, hogy végünk. A főpapnak egyetlen szertartást kellett végrehajtania, ki kellett mondania egyetlen szót. Az a szó Isten igazi neve volt. 216 betűből állt. Azt állítja, hogy ez a szám Isten igazi neve. Igen, a messiás korához vezető kulcs. Egy lépéssel közelebb visz az Édenkerthez, amikor felgyújtották a templomot a Talmud szerint, a főpap a lángok közé ment. Felvitte a kulcsot az égőház tetejére, a mennybolt megnyílt, és befogadta a kulcsot a pap kinyújtott kezéből. Azóta is keressük a kulcsot. Örökkön. És talán magánál van. Értem, mi történt. Láttam Istent. Nem. Maga nem tiszta. Senki nem láthatja Istent, ha csak nem tiszta. Nem. Már mindent láttam. Nem látott más, csak egy villanást. Annyi van még. A kulcssal ki tudnánk nyitni a kaput. Isten láthatná, hogy tiszták vagyunk. Láthatná, maga nem hogy... tiszta. Hogy lehetne az? Én találtam. Mit képzel magáról? Maga is csupán egy eszköz Isten kezében, amit magánál tart, az csak nekünk szánták. Mégis én kaptam meg. Itt rejlik bennem, és átalakít. És meg fogja gyilkolni, mert nem készült fel, hogy befogadja. Ez csupán egy szám. Biztos leírták mind a 216 számot, lefordították az összeset. Kimondták mindet. Nem igaz? És mi lett belőle? A szám az semmi. A jelentés, a szintaxis, ami a számok között van. Ha nem értették, azért van, mert nem a maguké. Én átlátom! Én átlátom, és fel tudom fogni. És most már értem. Rabbi, engem választottak! 17-13. Megjegyzés. Minden egyre gyorsabb. Minden pörögni kezd. 7 óra 10. Furgán a szemem, a szem nem lát semmit. Az agyam túl lassan halad. A szemem sokkal előrébb jár, de az agyam még mindig egy helyben topog. Képes lennék úgy látni, ahogy senki más, ha fel tudnám pörgetni az agyamat. És akkor úgy tudnék száguldozni térben és időben, ahogy senki más. Vagy ahogy mindannyian tudnának. Vajon képesek lennénk befogadni ezt a teljesen más világot? Nem tudom, mi lenne velünk. Milyen látvány tárulna a szemünk elé, de sokan vannak, akik látni szeretnék. És olyan keveseknek adatik meg a valódi látás képessége. Én már kezdek látni. Ezt a valódi látás képességét kapta meg végül a fúró eszközével. Ja. A valódi... Nem, a, igazából elhangzik a filmben, hogy mi a válasz. A feleség a válasz. Az Archimédésznek a sztória elhangzik a filmben, aki annyira megszállottan kereste a megfejtést arra rejtélyre, hogy hogyan tudná megmérni az aranynak a tömegét. A felesége megmondta, hogy hagyd már abba, mennyi fürödjél le. És abban a pillanatban, hogy beült a kádba, abban a pillanatban heuréka, és jött a híres pillanat, aminek a hatására megvilágosult az elméje. És mi a megfejtés? Nem az, hogy idővel úgy is megtalálod, hanem tehát amíg fókuszálsz, addig nem veszed észre, hanem amikor a defókuszált állapotba kerülsz, tehát amikor nem zoomolsz, hanem amikor egy kicsit berévedsz, itt az intuíció a kulcs, nem pedig a vizsgálódó tudat. Ez a lényeg. És a feleség lehetősége mindvégig ott van a filmben, mindvégig ott lebeg. Hát ott a szomszéd csaj karnyújtásnyira, tehát mindvégig a filmben, és nem, ő neki nem, mert hogy ő a fürkésző tudatnak a fókuszát nem képes tompítani, a mi hősünk. A válasz, a magyarázat az, hogy egyszerűen egy kisebb rendszerben kell elhelyezned magad. Egy kisebb rendszerben, mert kevesebb vagy, tehát hogy az ember nem tud megistenülni, csak el tudja magát pusztítani. Mondom, az Ikaros sztori tökéletesen írja ezt le. Ami az én számomra a legfontosabb kérdés, amit fölvet a film, a Pi című film, amelyet ajánlunk a figyelmetekbe, az, hogy a valóság az vajon egy rendszer, amit a tudatunk vizsgál és értelmez, vagy pedig egy üres vászon, amire a tudatunk vetít. Tehát, hogy a valóság valójában hol van? Kívül a fejünkön, amelyet a tudatunk, mint egy kamera, befogad, vagy pedig a fejünkben, és a tudatunk, mint egy vetítőgép, vetíti ki. Ez az egyik legfontosabb, a létező legfontosabb kérdés. Szóval mondjuk az Aldous Huxley erre úgy vágja át a gordiuszi csomót, hogy azt a magyarázatot adja, hogy nem, egyik sem. A tudat az egy zavaró állomás, amely a mi belénk áradó kozmikus tudatot, a mindenség tudást, a mindenségről való öntudatlan ismereteknek a teljességét, azt megszűri pusztán azért, hogy életben tudjunk maradni ezen a bolygón. Tehát, hogy a szexualitás, a táplálékszerzés, a biztonság, a meleg, tehát, hogy mindazok, amelyek az életben maradásunkhoz szükségesek, azokra tudjunk fókuszálni. Tulajdonképpen a tudat nem más, mint egy zavaró állomás, legalábbis Huxley szerint, Huxley értelmezésében. Kaptunk SMS-eket. Nincs egy tudomány sem vallás, amivel le lehet írni a világunkat. Ha minden tudományt birtokolnánk, akkor is csak egy kisebb részét értenénk. A vallásnak nem is az a tudomány valóban nem tudja leírni a világunkat, ebben egyetértünk. A vallásnak pedig nem is az a célja, nem is az a funkciója, hogy leírja a világunkat. A vallás az egy kard, amivel átvágjuk a gordiuszi csomót. A vallás az egy más síkon között, a vallás nem megfejteni akarja a világot, hanem integrálni, beolvasztani a lényedbe. Ezt nem tudom máshogy mondani, az egy önfelett egyesülés Istennel, ami pedig a minden. És az a megismerés, ami mindenkiben ott van, ez a lehetőség, a megismerés, az akkor jön létre igazán, amikor mindent el tudsz engedni, mint ahogy a végén elengedte az életét a matekkal együtt. Egy egészen kiváló filmről beszélünk a Pi esetében, szerintem a 10-es skálán egy 8-as az a minimum, amit meg kell adni. De hogy értékeled a filmet a 10-es skálán? Nekem 9. Décsi Dórival, 0629986986 az SMS számunk, az az SMS szám, amelyre a következő üzenetet is kaptuk. A vallás a doboz, amit nem nyithatsz ki, de benne van a kapocs, amiért a világ végtére is nem esik szét, írja nekünk G. Magával ragadó költői képet alkalmaz. Van egy kérdésünk hozzátok, kedves hallgatók, amely dilemmát ismertettem az előző blogban, Írjátok meg, hogy ti hogy gondoljátok. A valóság az létezik-e a tudatunkon kívül? Hiszen a valóság azáltal jön létre, hogy mi nyelvi eszközökkel fogalmakat alkotunk, amely fogalmakat szavakkal ruházunk fel, és ezáltal hozzuk létre a valóságnak az elemeit, tulajdonképpen az építőkockáit, amelyek a fogalmaink. Na most, ha nem alkotunk fogalmakat, akkor létezik-e valóság? Ez a kérdés. Mi van körülöttünk? Tehát, hogy tényleg az a kérdés, hogy van-e körülöttünk egy valóság, és a tudatunk egy eszköz, amivel ezt letapogatjuk, vagy pedig egy örvénylő massza az, ami körülvesz minket, valami definiálhatatlan, olyan úgy képzeld el, mondom, mint egy vetítővásznat, és a tudatunk az, ami ebből a fogalomalkotás által lehasít darabokat, és ilyen módon hozza létre a tudatunk a valóságot. Szóval ez a kérdésünk. 0629986986. Írjátok meg nekünk. A valóság egy rendszer, amit a tudatunk vizsgál és értelmez, vagy a valóság egy üres vászon, amire a tudatunk vetít? Vagyis egyszerűbben feltéve a kérdést, mi a tudat? Kamera vagy vetítőgép? 0629986986 az SMS számunk, írd meg a válaszod. Kamera vagy vetítőgép? Egyszerű, egyszavas válaszokat várunk, főleg azért, hogy gyorsan tudjuk összesíteni a véleményeteket, és egy kis mérleget tudjunk vonni, hogy ti hogy látjátok ezt a kérdést. Ameddig pedig szavaztok, addig is egy kedélyesebb filmre térünk át. Ez a film, ez a Kevin Smithnek a vallási tematikát érintő filmje. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vicces, nagyon könnyed és nagyon magával ragadó eszközökkel nyúl hozzá ehhez a témához. Persze annyira nem vicceli el a dolgot, mint a Brian élete, de hát mi vicceli el annyira a dolgot, vagy bármilyen dolgot, mint a Monty Python valaha. Kicsit komolyan veszi, meg kicsit azért pátoszos. Tehát azért... De közben meg azért mégiscsak a mulattatásnak és az önfelett bohóckodásnak az eszközévé válik ebben a filmben. Nem azt mondom, hogy a vallás, hanem azt mondom, hogy minden, úgy, mint a Kevin Smithnél. Én azt gondolom, hogy a Dogma az egy roppant szórakoztató film, aki kétféle ember van, persze olyan, aki szereti a macskát, meg olyan, aki nem, meg sokféleképpen fel lehet osztani az embereket. De például egy ilyen felosztás az, hogy vannak olyan emberek, akik szeretik Kevin Smith-t, és vannak olyanok, akik nem. Hát akik nem szeretik a Kevin Smith-t, azzal nem egy könnyen lehet megszerettetni a nagyon, nagyon sajátosan szexista és nagyon sajátosan ordinári és boomfordi humorát, és vannak olyanok, mint én, aki szereti a Kevin Smith-t, és az ilyenek, azok leszoktathatatlanok a Kevin Smith-nek a filmjeiről. A Dogma az például egy olyan darab, ami szintén számos és számtalan szállóigét szült. Úristen, de gyönyörűen alliterálok. Hát én teljesen el vagyok élvezve magamtól. 0629986986, továbbra is várjuk az SMS-eket. Vajon a tudat az kamera vagy vetítőgép, amivel pedig a következő mintegy 20 percben fogunk foglalkozni, az a Dogma című Kevin Smith film. Én vagyok a Metatron. Ne mondd, hogy nem kapizsgálod ezt a nevet. Ti emberek, ha valami nincs megfilmesítve, azt nem is érdemes tudni, mi? Egy szeráf vagyok. Az angyalok legmagasabb kara. Azt tudod, hogy mi az angyal, ugye? Metatron a mindenható hangja. Minden dokumentált esetben, amikor valaki azt állítja, beszélt az Úrral, velem beszélt. Jobban mondva, magában beszélt. Miért nem maga az Úr beszél? Örülök, hogy bekapcsolódsz a beszélgetésbe. Válaszom, az emberi lények sem szervileg, sem lélektanilag nem alkalmasak arra, hogy elviseljék az Úr igaz hangjának erejét. Ha meghallanád, beszakadna a fejed, a szíved szétrobbanna a melkasodban. Őt Ádám ment rá, mire rájöttünk erre. Nagyon vicces. Igazából a Kevin Smith az a saját bevallása szerint egy nagyon katolikus, nagyon hívő, nagyon komolyan veszi a vallást, a vallásosságát. Hát ez meg egy nagyon kemény filmszatíra, amiben ehhez a témához nyúl, és azt gondolom, hogy hát azért Amerikában ilyen filmet csinálni, hát azt gondolom, hogy nem kockázatmentes, tehát ilyen nagyon szent fazék országról beszélünk, erről már rejtettünk pár szót az elmúlt órában. Hát azt gondolom, hogy ez a film, ez hát sokakat egész biztosan kiborított, Minden esetre a Kevin Smithnek van egy nagyon-nagyon erőteljes és nagyon-nagyon határozott a jó körvonalazható tábora. A tábornak ez a film, ez biztos, hogy egészen bejött. Kevin Smithnek van egy nagyon gyalázatos filmje, Apja lánya című köpedelem halom. Az igazság, hogy Kevin Smith is nagyon sok olyan filmje volt a Kevin Smithnek, amiért bocsánatot kellett egy filmben kérnie Hollywoodtól, és akkor elkészítette ezt a borzasztóan nyálas, csöpögő szirupos ocsmány filmet, amelyben a apa megígérted, hogy eljössz a iskolai előadásomra, de te neked csak a munkat, az én nem is tudom elhinni, hogy a Kevin Smith erre volt képes. Minden esetre a Kevin Smith itt a legjobb önmagára emlékeztet. Olyan színészekkel a főbb szerepekben, mint a Ben Affleck, a Matt Damon, a Linda Fiorentino, a Salma Hayek, a Ellen Rickman, de magát Kevin Smith-t is, és Chris Rockot is láthatjuk a filmben, tehát ilyen elég komoly színész gárda állt a rendező rendelkezésére. Továbbra is várjuk az SMS-eiteket. Mi a tudat? Vetítőgép, avagy kamera? 0629986986 az SMS számunk, de hogyha a Dogma című filmhez kívántok hozzászólni, az akkor se tűrtőztessétek magatokat, ez a mi speciális kérésünk hozzátok. Mikor mentek vissza New Jersey-be? Hát hónap. Szóval holnap. Igen, annál is jöhet. Igaz, hogy a csajok f***nak s***bedugás közben. Egy szóval sem mondtam, hogy az lesz. Engem csörözhetsz. Ez egyre rosszabbul hangzik. El sem hiszem, hogy komolyan gondolok rá, de... Azt hiszem, elmegyek veletek. Hú, állandóra? A barátnőm akarsz lenni? Ja. Jól van, de Néma Bob is velünk lökik, és te fizeted a lapért. Nem, New Jersey-be akarok menni veletek. Komolyan? Elvezettek engem egy helyre. Mi vezetünk? Nézd már rám, az életem felébe azt se tudom, hogy hol vagyok. Ha nem farkalunk, akkor mi a farognak hívtál meg minket? Valaki azt mondta, hogy találkozunk, és hogy ti elvezettek engem arra a helyre. Mi a francot hablatyolsz itt össze? Mi csak kimentettünk három baromütőik közül, és erre azt követelett tőlünk, hogy vigyünk el valahova, amiről azt se tudjuk, hogy hol van. Hisztek Istenbe? Na, hagyjuk már. A sok kedves erkölcstelen lány ott áll a kórháznál, és nekünk pont ez a Jézusos jutott. Menjünk innen a buszba. Várjatok! Sikítok! Fizetek érte. Fizetsz? $100, ha oda vezettek. Ti úgyis elmentek Jerseybe, csak azt kérem, hogy veletek tarthassak. Akkor én leszek Han Solo, te meg Chewie, ő pedig Ben Kenobi, és itt ülünk a papárba. És mi lesz a szexel? Nem lesz. Jól van, de mostan képzelj el egy olyan szitut, hogy csak 5 perc van hátra az életünkből. Az most mindegy, hogy egy bomba vagy mi fog robbanni. Akkor dugnál velük. Egy ilyen elképzelhetetlen helyzetben. Igen, persze. Igen? Ezt a kurvát, bang! Na ezekért a pillanatokért szeretjük a Kevin Smith-t, és ezekért a pillanatokért szeretjük a Dogma című filmet, nem pedig azért, amikor Ellen Rickman a Linda Fiorentino-nak a kis buksiát simogatja, és a Bethany Slow-nak itt a Linda Fiorentino játszik, az el van készülve lelkileg, hogy ő most ezt a terhet hogy fogja cipelni, hogy ő a kiválasztott, és akkor megy a szenvelgés, meg az önsajnáltatás, és akkor nekem ezt át kéne éreznem egy olyan filmben, ahol egy ilyen teljesen gátlástalan ocsmánykodás zajlik folyamatosan, és ezért szeretjük. Tehát, hogy így, én nem tudom, és akkor az Ellen Rickman ott a Metatron szerepében magyarázza neki, hogy már Jézusnak is annak idején én mondtam el, hogy ő a kiválasztott egy ilyen kisgyereknek. A kicsi szíve majd meg szakad, hogy neki a kereszten kell végeznie. Tudom, hogy ez nem könnyű, de vállalnod kell, mert... És akkor a végén meg feltűnik Istennek a szerepében a... ki is játsza Istent ebben a filmben? Alanis Morissette az Istennek a szerepében előjön, és akkor ott virágot szed, meg fejre áll, vagy mit kézen áll, vagy mit csinál, tehát egy ilyen filmet, tehát hogy a Kevin Smith se tudta eldönteni, hogy ezt most komolyan vegye, vagy ne, nem merte teljesen elviccelni a dolgot, tehát egy kis pátosz csöpögtetni kellett bele, mert azért ő is félt attól, hogy így ehhez a dologhoz csak nem lehet viszonyulni. Jó, hát most így nem lehet mindenkinek annyi töke, mint a Monty Pythonnak, azt tudjuk, tehát hogy ez most ez van, azért a Kevin Smith részéről így is egy nagyon határozott bevállalás ez a film, azt gondolom. És érdekes, hogy ez az akadémikus vallásosság, amit Bethany művel a filmben, azért ez is egy kicsit ki van karikírozva. Uh-huh. Tehát, hogy fogalma sincs arról, hogy ki Metatron, pedig akit valóban, valóban spirituális, transzcendens dolgok iránt érdeklődik, valószínű, hogy találkozott már ezzel a névvel. Igen, csak itt a vallásosság elsősorban a dogmákat jelenti, és a gépiességet. Sem véletlen, igen, igen, igen. Tehát, hogy, ő is eljár templomba, tudja, hogy mi a liturgia, annak megfelelően le van vezérelve a számára az élete, a hétköznapjai, tehát hogy így a vallás az le lett képezve egy ostya darabra. Na, ez a helyzet, amit vegyél a szádba, és akkor megvagyunk. Na, tehát hogy így ez, hát igen, erre vonatkozik a Krisztus haver, írja nekünk Zsuska. Hát a Krisztus haver az brilliáns. Tehát az is annyira kiválja, egyrészt a Krisztus haver, másrészt meg a mú. Az aranyborjú, amit egy ilyen cég forgalmaz, és annak az imádata, tehát hogy ez is annyira erős képekkel és fogalmi elemekkel tud operálni a Kevin Smith, annyira ért ehhez a műfajhoz, hogy szatíra, annyira jól adja elő, és közben meg bele tudja vinni azt az alpári szituatív humort, ami őt híressé tette, és amitől a Shopstop igazán kultikus lett. Tehát itt kibővíti a mozgásterét a Kevin Smith, és nagyon erőteljesen reflektál olyan fogalmakra, és olyan társadalmi jelenségekre, amelyek őt láthatóan foglalkoztatják. Továbbra is várjuk az SMS-eiteket 0629 986 986. Kérdésünk, mi a tudat, kamera vagy vetítőgép? A Kevin Smithnek a Dogma című filmjéből hallottátok a Betét dalt, az Isten szerepében tetszelő Alanis Morissette előadásában. A vallásos filmekkel foglalkozó adásunkban a Dogma című filmet ajánljuk a figyelmetekbe, miközben megpróbálunk valamiféle képet kapni a hallgatói véleményről, mely szerint a tudat az vajon vetítőgép, avagy kamera. Interaktív vetítőgép, írja a kedves hallgató. Kamera, mármint a tudat kamera, a vetítőgép a tudat alatti, írja a kedves hallgató. Nem kamera, nem vetítőgép, vágópult. Ezt a megfejtést kaptuk. Kinek milyen arányban, remélem a halálkor már kamera. A tudatunk egy kamera, amely egy rendszerezett valóságot pásztáz, írja nekünk. Ez vetítőgép. Igen, olyan úgy látom, hogy körülbelül kétharmad, egyharmad arányban azt írjátok, hogy vetítőgép. Azt írja a kedves hallgató, vetítő, a dogma nagyon ott van, nagyon sokan utálják, mert nem értik, 13. apostol. Na hát igen, a Chris Rock a Rufus szerepében, a Feka apostol, az is egy nagyon erős pillanat, igen. Kamera, különben mi értelme van az egész életnek, veti fel a kedves hallgató. Interaktív display a tudat. Ez mit jelent? Én ebből egy szót nem értek. Kamera és vetítőgép egyben. A tudat a mozi maga, írja a kedves hallgató. Nem lehetne inkább pumpa? Ez a kérdés. Mivel ez itt egy rekurzív, kollektív halucináció, úgy gondolom, hogy egyértelműen vetítőgép. Bár matek szakosként azt mondanám, nem lehet ennyire tudományosan elfogadható magyarázatot adni, hisz az értéktartomány nem definiálhatja önmagát. Hát igen, különben úgy jársz, mint Max Cohen a Pi című filmnek az egyébként Sundance Fesztivált nyert Pi című filmnek a főhőse, aki hát nagyon megőrül, bizony, nagyon megőrül. Egyébként a Darren Aronofsky az a legjobb rendezőnek járó díjat nyerte el a Sundance Film Fesztiválon. Én úgy látom, hogy a valóság egyrészt adott, másrészt viszont a tudatunk visszahat rá, írja a kedves SMS író, vagyis alakítja azt. Ezért, ha nem létezne a kamera, akkor nem működne a vetítőgép. Tehát mindkettőre szükségünk van egymást kiegészítve. Ha nincs meg az egyensúly köztük, abból lesz a skizofrénia, lásd például Philip K. Dick esete, írja nekünk P. a nagyon kvalifikált hozzászólásában. A maguk bálványa megzavarja az Úr imádatát. Megszegték az első parancsolatot. Hozzáteszem, egyikük sem mondható rendes embernek. Az, hogy maguk még élnek, az erkölcsös lét hiú paródiája. Például Mr. Burton tavaly 8-szor csalta meg a feleségét. 8-szor! Közöttük a felesége legjobb barátnőjével, miközben otthon kellett volna a gyerekekkel játszania. Méghozzá a hitvesi ágyban, igaz? Mr. Newman, a karácsonyi partin leitatta a barátnőjét, és lefizetett egy kézbesítőt, hogy szeretkezzen az ájult nővel. Így bűntudat nélkül szakíthatott vele, amikor a nő másnap reggel bevallotta. A nő öngyilkos lett 3 hónap múlva. Mr. Brace kitagadta meleg fiát. Hát csak gratulálni tudok, Mr. Brace. Oh, Mr. Ray! Bedugta az anyját egy lepukkant otthonba, a lakása árából pedig 8 darab perzsa szőnyeget vett magának. Hát, bravo, ez nehezen. Á, Mr. Barker a cég pénzén elrepült Tájföldre, hogy ágyba vigyen egy 11 éves fiút. Fúj! Ó, Mr. Holtzman, olyan anyagból engedélyezte a múbabák gyártását, amiről tudta, hogy mérgező azért, mert mint a jelentésében írja, nyereséges. Maga, ha már itt tartok. Maga ártatlan. Rendes életet él. Jó magának. De maga, Mr. Whitland, egyedül súlyosabb bűnt követett el, mint az egész kompánia. Hangosan ki sem merem mondani. Az apja vagy, te beteg állat, az apja. Na, remek. Nem rossz. Na, te jössz. Remek. Hú, nos. Végezetül. Szóval Mrs. Price kivételével nincs egyetlen rendes ember se közöttetek. Egy se. Tudjátok, hogy mi teszi az embert rendessé? A félelem. Ez itt a bajok forrása. Semmi sem maradt, amitől egy kicsit is félnétek. Ültök a megdönthetetlennek hitt hatalom székeiben, hamis bálványotok mögé bújva büntetlenül, és még egymás előtt is titkolóztok. De Isten előtt nem. Zseniális film szatíra. A dogma. Mit gyárt ez a cég, amelynek az egyik felügyelő bizottsági vagy valami, mit tudom én, valami vezetőségi értekezletébe pillanthattunk most be. Mit megzavar ez a két angyal? Nagyon keményen számon kérik rajtuk az életüket. Mit gyártanak ezek? Múbabát gyártanak. A múbaba maga az aranyborjú, tehát egy szó szerint aranyborjút gyártanak, de ami úgy viszonyul az eredeti bibliai aranyborjúhoz, kb. Mint a történelmi Jézus Krisztushoz, amelyről tudjuk a Zeitgeistból, hogy sosem élt. Ahhoz viszonyul Krisztus haver, vagy Jézus haver, vagy kicsit, tehát hogy egy ilyen modern, piárosított, dizájnolt, rossz karikatúrája az aranyborjúnak, egy ilyen nagyon jó fejborjú, nagyon jó, az is ilyen aranyborjú haver, ez a múbaba. Eléggé plasztikusan körvonalazódik Kevin Smithnek a véleménye. Minden cég múbabát gyárt. Tehát maga a fogyasztás fetisizmus, maga a fogyasztás, mint az önmagunk kiteljesítésének, önmagunk kiterjesztésének, saját létünk ünneplésének a forrása. Az maga az aranyborjú imádata. Tehát, hogy ez a cég, amely múbabát gyárt, ez a tökéletes analógia minden cégre, tehát minden termék, amihez hozzájuttok, minden, ami forintért ezen a földön megvásárolható, az egy múbaba. A ti számotokra, kedves hallgatók. 0629986986, továbbra is várjuk az SMS-eiteket. Mi a tudat, vetítőgép, avagy kamera? Kaptunk egy SMS-t is erre vonatkozóan. Sziasztok! Nem lehet, hogy a tudat egy olyan vetítőgép, amely közben önmaga vetítését kamerázza? Ergo tudat és tudatalatti, írja nekünk a kedves hallgató. Nagyon-nagyon-nagyon nagy bizalommal ajánljuk a ti figyelmetekbe a Dogma című filmet. Én azt gondolom, hogy a Dogma esetében is egy 8-as a 10-es skálán az a minimum megérdemelt, hogy állsz hozzá ehhez, Dóri. Minimum egy 8-as, de erre is inkább 9-es mondani. Szia, Robi, írja a kedves hallgató. Szerintem Kevin Smithnek elég primitív humora van. Kiskoromban jókat röhögtem rajta, de ez már kevés. Elismerem, vannak jó pillanatai, de ennyi. Amúgy a tudat kamera. Plusz orákulum, írja nekünk a kedves hallgató. Hát, ez szerintem csak annak a kérdése, hogy valaki felnőtt-e, vagy nem nőtt-e fel. én azt gondolom, hogy én még mindig azon a szinten vagyok, hogy én a Jane-nek, meg a csendes Bobnak a jelenlétében én mindig hülyére röhögöm magam, na hát mit csináljak? 0629986986, ezen az SMS számon lehet a költői kérdésemre válaszolni. Ez a mai adás, ez a Pünkösd jegyében zajlik, és négy olyan filmet ajánlunk a Décsi Dóri kolléganőmmel a ti kedves figyelmetekbe, amely filmek a vallás témakörében mozognak valamilyen módon. A következő film, amiről beszélni fogunk, az nem is, ha nem is annyira a vallás, de mindenképpen az egyház tárgyában készült. Ez a film pedig az Amen című film, a Konstantin Kostagavras nevű nem lebecsülendő, sőt rendkívül figyelemre méltó filmrendezőnek az alkotása. Láttam valami iszonytatót. Valami rémes, nagy szörnyűséget. Egész családokat semmisítettek meg. Hadifoglyokat? Nem, zsidókat. Megsemmisítik őket, egész családokat. Mesztelenül, kopaszra nyírva. Még a nőket is. Kopaszra? Miért? Nézze, számlák ciklonbégázról. Az élősködőket írtjuk vele. Én szállítom nekik, tessék. És arra használják, hogy a papírjai. Nem szükséges. A svéd kormány figyelmeztethetné Amerikát és Angliát. Szórjanak szét röplapokat Németországban. Ha a nép megtudja, mi folyik itt, tiltakozni fog. Mondja meg, hogy siessenek minden nappal. Néhány percre megállunk. Kérem, maradjanak a helyükön. Ha tudni akarja, ki vagyok, keresse fel Otto Dibeliust, a protestáns egyház szuperintendánsát. Az Amen című film az egy megtörtént esetet dolgoz fel. Kurt Garstein, az SS főhadnagya, aki Ulrich Tukur játszik a filmben, és a magyar hangja Kulka János, egy létező személy. Már nem a Kulka János, és nem az Ulrich Tukur, jól értsétek, a Kurt Garstein, az SS főhadnagy, akinek az a feladata, hogy gázt szállítson a koncentrációs táborokba. De ő eleinte nem tud arról, hogy ott mi zajlik, és amikor megtudja, akkor onnantól kezdve a tevékenység az nagyrészt arra korlátozódik, hogy egyrészt kézzel-lábbal kapálózik, hogy megakadályozza a gyilkosságokat, másrészt elkezd szervezkedni mindenféle módon, hogy a holokausznak a tényét azt megismertesse a nagyvilággal, és nagyon reménykedik abban, hogy a pápa az például állást fog foglalni ebben az ügyben, és szövetségesre is talál ebben a küzdelmében a Ricardo Fontana, akit a Matteo Kasovic játszik. A Matteo Kasovicra azra sok felől emlékezhettek. Például ő rendezte a Gyűlölet című egészen kiváló filmet, de hát hogy a Amélie Poulain csodálatos életében ő az Amélie-nek a szerelme, tehát hogy a csávót elég könnyű beazonosítani. Na most itt a Ricardo Fontanának és a Kurt Garsteinnak a küzdelme zajlik annak érdekében, hogy a pápát és a római katolikus egyházat megnyerjék az ügyüknek, és hogy az egyház az felvállalja a nácizmusnak a rémtetteivel kapcsolatos állásfoglalást. Mert nem akkor kell állást foglalni, amikor már megbukott a nácizmus, kedves római katolikus egyház, hanem akkor is ott, amikor viszik gázkamrába az embereket, tehát akkor kéne. Eleinte persze nem zsidókról van szó, eleinte itt fogyatékosokról van szó. Tehát ezt a sztorit is a fogyatékosokkal kezdik, és itt akkor tűnik fel az SS főhadnagyának ez a borzalom, ami készülőben van, amikor még a fogyatékosokat szedték össze. Milyen csodálatos az iskolai házi feladat ebben a filmben, amit a Kurt Garstein kislányának kell megoldani. Az a házi feladat a kislánynak, hogy valahogy így hangzik, hogy ha egy fogyatékosokkal foglalkozó szociális otthon éves költségvetése 30 ezer birodalmi márka, akkor 10 fogyatékosokkal foglalkozó szociális otthon egy éves költségvetéséből hány egészséges németeket foglalkoztató gyárat lehetne működtetni? Konkrétan ez a 8 éves kislánynak ezt a, hát ez egy matek példa, ugye? Zseniális. Amellyel siker, hát mik a célok a társadalom számára, melyek az eszközök, és melyek azok az eszközök, amelyeket át lehet hágni, ugye? Ciao, Robi, ez a mai műsor nagyon gyenge. Eddig bírtam, viszlát, jövő héten írja nekünk X-kapitány. Viszlát, kedves X-kapitány, nagyon-nagyon köszönjük az eddigi figyelmedet, amely megtisztelő volt a számunkra. Azt hiszem, hogy az Ámen című filmre nagyon-nagyon jól illik az a szólásmondás. Már nem is tudom, hogy hol hallottam, de nagyon ismert, hogy hát a kommunistákkal kezdték. Mikor vitték a kommunistákat, hát nem nagyon vertem a palávert, mert nem vagyok kommunista. Aztán a fogyatékosokkal folytatták. A fogyatékosok? Hát nem vagyok fogyatékos, most mit tiltakozzak ez ügyben? Aztán jöttek a homokosok. Tehát homokos se vagyok, hát most mi közöm hozzá? Aztán vitték a cigányokat. Hát én nem vagyok cigány, mit érdekelt a dolog? Aztán elvitték a zsidókat. Hát most nem tiltakoztam, érted, nem vagyok zsidó. Aztán, amikor értem jöttek, már nem maradt senki, aki tiltakozott volna, hogy engem is elvisznek. Szóval ez a folyamat, ez elkezdődik valahol. Persze, kihúzhatjuk magunkat ez alól. Ha mondjuk nincsen lelkiismeretünk, meg nincsen egymás iránt felelősségérzetünk. Csak ha az egész dolgot, az egész sztorit elvisíkon nézzük, akkor azt kell látni, hogy mind én vagyok. Tehát, hogy mind azok, akiket ilyenkor sértenek, meghurcolnak, az mind-mind én vagyok. És nem csak abban az értelemben vagyok én, hogy egyetemlegesen vagyunk egyek, meg testvérek, meg ilyesmi, hanem hogy a lehetőségében vagyok én. Tehát abban a világban, ahol ezt vele megcsinálhatják, abban a világban csak időkérdése, hogy velem is bármikor megcsinálhassák, mert akkor azzal a világgal van a baj. Tehát valami ilyesmi az, ami zajlik. Kedves Robi, akit az istenek szeretnek, megmarad örökké gyereknek, írja nekünk ezt, hát nagyon köszönjük, és nagyon-nagyon örülünk, és nagyon reméljük, hogy ez így van. Szóval mi történik akkor, amikor a fogyatékosokat megbélyegezték, és elkezdték elgázosítani, és mi tükröződik ebből az iskolai házi feladatból, amit felidéztem az imént? Megint valami olyasmi történik, valami hasonló, mint a Pi című filmben, persze nagyon más előjellel. Itt méricskélik nekünk a mérhetetlent. A kilóra a fogyatékosoknak a társadalmi hasznosságát és a befektetett birodalmi márkáknak a mennyiségét. Szóval valami nagyon súlyos, sötét materializmus szállt rá az emberi szellemre. Valami olyan, ami méltatlan, és valami olyan, ami egy ilyen sötét elborultság és egy nagyon sötét örvény, ami lehúz. Szó szerint sem Isten, sem embert nem ismer. Aha. Kaptunk SMS-t. Az előző SMS írója nagyon műveletlen. A mai a legjobb adás, írja nekünk Péter. Hát megoszlanak a vélemények, de hát mi másra szolgál a 0629 986 986-os SMS számunk, ha nem erre. Ha igaz, amit mondott, tájékoztatnunk kell a Szent Atyát. Bizonyítékot fog kérni. A pápa nem tudja, mit művelünk a zsidókkal? Ott vannak a papok, a püspökök, a plébániák. Neki van a legkiterjedtebb titkos szolgálata. Csak a katolikusok üldözéséről értesül. Kérdezz az üldözött katolikusokat, a zsidók és a cigányok üldözéséről. A cigányok vándorolnak. A zsidókat pedig szállítják. Miért nem érdeklik a pápát a deportálások? Herr Gerstein, mind a pápa, mind a hozzá közel álló apám alábecsülik Herr Hitlert. De azt tudják, hogy sikerét annak köszönheti, amit senki más nem mert megtenni. Szembeszállt a kommunizmussal Németországban és most a Szovjetunióban. És ez az alábecsült férfi mítosszá vált. A maguk mítosza barbár aktusokat hajt végre, amiket csak Jézus helytartója, a pápa tárhat a világ elé, úgy, hogy a németek is megtudják. Ha a Szent Atya értesül az atrocitásokról, határozottan állást foglal. De ehhez mindent el kell mondania. Egyedül nem tudom meggyőzni. Azok, akik elárulják a hazájukat, mindig gyanúsak. Megkaptuk a magyarázatot. Itt X-kapitány sértődésével és búcsújával és a műsornak a minősítésével meg ezzel a korai elválásunkkal X kapitánytól. Igazából itt ennek az oka az az, hogy ő ateista, és őt irritálja az, hogy itt mi folyamatosan itt a szellemvilágban kalandozunk. Ránk ateistákra nem gondol senki, kérdezi a X kapitány ezt a nem tudom mennyire jogos, és nem tudom, hogy mennyire a őszinte felháborodást tükröző véleményt. Azt én arra vagyok kíváncsi, kedves hallgatók, 0629986986, vannak köztetek ateisták, akkor ők nagyon, tehát hogy tényleg sért titeket az ateizmusotokban ez a mai adás, mert hogyha ez így van, akkor én szeretnélek titeket nagyon megkövetni, és elnézéseteket kérni, én igazán nem akartam, és külön X kapitánytól is szeretnék bocsánatot kérni ez ügyben. Szóval beszélgessünk egy kicsit az Ámen című filmről, ami rögtön úgy kezdődik, hogy egy férfi besétál a Népszövetségbe, és agyonlövi magát, csak és kizárólag azért, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy mi zajlik Németországban a zsidókkal. Milyen eszközök vannak ilyenkor, amikor, hogy mondjam, olyan, mintha az egész kollektív emberiség morálisan önmaga alatt lenne? Ami a legijesztőbb a dologban, nem feltétlenül csak az, amit a zsidókkal művelnek, vagy a fogyatékosokkal művelnek, hanem az, amit a saját társadalmuk képviselőivel művelnek, mivé lesznek azok az emberek, akik képesek ezeket a dolgokat elkövetni más emberek ellen. Hát igen, az a lelki művelet, amit saját magukon elkövetnek. Igen, igen, igen, igen, igen. És az egyház is megkapja tőlük a magáét, és az egyház is olyan szinten önmaga a karikatúrája lesz. Hát igen, ami itt zajlik, az valami nagyon idegen a krisztusi szellemtől. És olyan, ez a film, az Ámen című film, az a római katolikus egyháznak a felelősségéről szól, arról, hogy milyen gyáván hallgatott a pápa, és mennyire nem akart tudni erről az egészről, ami zajlott akkor Európában. Erről az embertelenségről, erről a borzalmas elborultságról, erről az égbe kiáltó gyalázatról, ami történt. Az emberek tömegeinek a lemészárlásáról, és mondom, nem csak zsidókról beszélünk, hanem fogyatékosokról, cigányokról, ellenállókról, másképp gondolkodókról, szociáldemokratákról, kommunistákról, tehát hogy egy egész csomó olyan emberről, aki az adott rendszer keretei közé nem fért be, és itt most nem az a lényeg, hogy ők kik, hanem hogy egy olyan rendszerről beszélünk, amely rendszerben vagy fogaskerék vagy hulladék. És ha hulladék vagy, akkor ipari eszközökkel semmisítenek meg. A Robi, a hölgy vendégedet is szóhoz engedhetnéd, néha írja Filpó. Én a világért sem szeretném belét folytani a szót, kedves Dóri. Szó sincs erről. Várjuk a véleményeteket, 0629986986 az SMS számunk. Irgalom szent atyám Krisztus híveinek, és irgalom a zsidóknak. Ismerem a világ szenvedését, Ricardo. Szívem vérzik az áldozatokért, imádkozom értük, és érted is, gyermekem. A világ arra vár, hogy Jézus helytartója mutassa az utat. Szükségtelen volt felhívni magadra a figyelmet. Meg kellett mondanom a Szentatyának. A Szentatya felemeli szavát a náci bűnök ellen karácsonyi beszédében. Nem tudtam. Miért nem mondtad? Most mondom, fiam. Hála Istennek. Hála a diplomáciának és a kitartásnak. Kívánságát eljuttatja a nem harcolók millióihoz. Az éteren keresztül, hogy eddig is felemeltük szavunkat ellene, az emberiséget megkülönböztetés nélkül megfosztják otthonaitól, menedékétől, segítségtől, imáitól. Ez minden? Ez minden. Tehát ki sem ejtette azt a szót, hogy zsidó, hogy koncentrációs tábor. Na, ennyit a híres beszédről, a híres karácsonyi beszédről, ahol majd ő tiltakozik, majd ő felemeli a szavát. Mi zajlik itt? Mondhatok? A világért sem szeretném belét folytani a szót, Dóri. Kérlek. Hát itt pontosan ami az egyház feladata lenne, az az, hogy megakadályozza és vissza lelküknél tartsa az embereket, emberi mi voltuknál tartsa az embereket, és pontosan ez az, amit ők maguk sem képesek saját magukkal szemben megtartani, megőrizni az emberségüket. Mindezt kifejezetten csak is materiális félelmi félelem okán. Tehát a megfélemlítés, amit a fasiszták alkalmaznak, az tulajdonképpen semmi más, mint a fizikai valójukat veszélyezteti. Na most az egyháznak fizikai valóját tekintve nem szabadna ilyen... Hát, hogyha krisztusi alapon állna, úgy gondolom, hogy de igazán megfélemlítették a Vatikánt. Mi lett volna, ha felemeli a szavát a pápa? Mi lett volna akkor? Ugyan mi történt volna? Szerintem ez nem is igazán a megfélemlítésről szól, hanem a konformizmusról szól. A diplomácia konformizmusáról szól. A jó kapcsolatok az éppen nagyhatalmi pozícióban lévő Adolf Hitlerrel, azok fontosak a pápának. Nem fog a pápa most egy zsidók miatt, érted? Mit zsidók? Krisztusgyilkosok meg mindenféle ízé szedetvedett gyülekezet, nekünk ehhez semmi közünk. Persze a világ szenvedése az nekünk is nagyon fáj, rettenetesen, és ha eljön az idő, akkor fel is fogjuk emelni a szavunkat. Természetesen. De hát itt van ez a pokol. A fronton harcolnak emberek, tömegesen halnak meg, keresztény emberek. És most akkor mi a zsidókkal foglalkozzunk? Tehát most ezt tenni velük, tehát az arcukba köpni a keresztény híveinknek, akiknek bombák hullanak az arcukba, eközben mindenféle zsidókkal foglalkozzunk, tehát ezt érdemlik tőlünk, ezért lettek keresztények. Aki meg zsidó maradt és a Jézus Krisztust megtagadja, azt meg most így a csuhánk alá eresszük be csak azért, hogy most ők majd most akarnak megtérni, amikor nagy bajban vannak, ugye? Tehát hogy maga a hozzáállás, tehát maga az attitűd. Nem Krisztus szelleméhez hűségesek, hanem egy hatalmi tradícióhoz. Ez az igazság. A filmnek a végén, amikor a Ricardo Fontana kitűzi a sárga csillagot, akkor a püspökök, azok iszonyatosan, vagy bíborosok, azok iszonyatosan kiakadnak, és így elkezdenek kiabálni az égre, hogy ez blaszfémia. Tehát, hogy ez gyalázat. Ez istenkáromlás. A reverendára kitűzni a sárga csillagot. Ez az istenkáromlás. Tehát, hogy hol lakik a Jézus Krisztus? Itt ez a kérdés. A papi csuhában lakik a Jézus Krisztus, vagy pedig az elesettek, a meghurcoltak, a megszomorítottak lelkében él a Jézus Krisztus. Hol? Tehát mi volt a tanítás annak idején? Hogy a reverendára te ne tűzzél ki, nem tudom én milyen más izé vallású jelképet, vagy micsoda? Vagy pedig úgy hangzott, hogy aki a legszegényebbel, a legelesettebbel, a legnyomorultabbal bánt úgy, hogy elment hozzá, ha beteg volt, enni adott, ha éhes volt, inni adott, ha szomjas volt, betakargatta, hogyha fázott, az velem teszi ezt, Jézus Krisztussal teszi ezt. Hát mi a szelleme ennek? Mi a szelleme a kereszténységnek? Tehát valahol kézen közön elveszett a szelleme a kereszténységnek. Az az igazság. Kaptunk egy SMS-t. Történész mondta, a németeknek az lett volna a legnagyobb tragédia, ha megnyerik a világháborút, írja GH. A vallás a kultúránk része, az ateistáké is. Minden vallás a történelem szintúgy, írja kedves hallgató. Kedves Robi plusz meghívott vendéged. A lényeg a művekre irányítani a figyelmet, nagyon jó minden műsorod, ki nem hagynám soha, sokban egyezik a véleményem veletek, a műsor pontszáma 10-es írja nekünk Ácsmester, nagyon köszönjük. Imádom a műsort, ateistaként írja a kedves hallgató, halleluja, írjatok nekünk világ ateistái, szeretitek-e a műsort annak ellenére, hogy folyamatosan a Jézus Krisztus ömlik a pofánkból, 0629986986, írjátok meg nekünk, legyetek szívesek. Mit tudunk Monte Cassinóról? Az amerikaiak folyamatosan bombázzák. A német katonák kitartanak. A kolostor nagy részét lerombolták, főleg a déli szárnyat. Ott van a könyvtár. A könyvtárat már valószínűleg szétdulták. A kápolnát is bombázták. Weizsäcker biztosított, hogy a német hadsereg sosem adja fel Monte Cassinót. Felszólítottuk az amerikai megbízottat, hogy fejezzék be a bombázást, de kevés az esélye. Spellman bíborostól adományok érkeztek, csak úgy, mint több más jezsuita atyától Dél-Amerikából. Szentatyám, több ezer zsidót deportálnak, ha őszentsége nem lép közbe. Szeretettel figyeljük buzgóságod. Aki az üldözöttek mellé áll, a papság nevében teszi. De jelen esetben az önuralom válik becsületünkre. De ma éjjel elviszik őket. Ha a Szentatya megjelenne az állomáson, ahogy az amerikai bombázás után tette, San Lorenzónál, nem indulnának el a vagonok. Ricardo! De titkár úr, az egyház megnyitotta zárdáit és kolostorait az üldözöttek előtt. Sok zsidót vettünk már védelmünkbe. A német nagykövet a szavát adta, hogy a többieket munkatáborokba szállítják. Őket és gyerekeket is? Jobb, ha nem szakítják szét a családokat. Nem, azért viszik el őket, hogy megöljék. Keresztényi kötelességünk, a szentszék kötelessége, hogy megmentse a többet. Kifelé! Hogy merészeled? Gróf úr, utasítsa rendre a fiát. Kérem, szentatyám, tiszteletben tartom a hallgatási parancsát, de könyörögve kérem, hogy személyesen intézkedjék az ügyben. Németország és Ausztria keresztényeiben csak mi tartjuk a reményt. Tovább nehezítsük az életüket, mikor már így is bombák hullnak a fejükre. A megfelelő pillanatban felemeljük szavunkat, hogy helyreállítsuk az egyetemes békét, ami egyesíti a hívőket. Fantasztikus duma. Tehát pont most, amikor bombák potyognak a hívek fejére, nem hagyhatjuk őket cserben, hogy azt lássák, hogy a zsidók fontosabbak nekünk, mint ők. Tehát ezt nem tehetjük meg, hogy mi most a zsidókért aggódunk, amikor éppen bombázzák a keresztényeket. Hát ilyet nem lehet, és miért aggódnak nagyon a Mi lesz a Monte Cassinói könyvtárral? Szétbombázzák a könyvtárat, felbecsülhetetlen kincsek! Szellemi kincsek, nem anyagi javak, szellemi kincsek mennek veszendőbe. Kaptunk jó sok SMS-t. Mekkora is a katolikus egyház vagyon, aki a legnagyobb világi hatalom? Most már nincs igazad ezzel az SMS-sel, de akkor a második világháború idején azért ebben sokkal nagyobb igazság volt. Az egyház elmehet a francba, a háború után sok nácinak segített Dél-Amerikába jutni, írja Ati. Igen, konkrétan ez a filmnek az árlata, hogy a püspökök hogy segítettek a náciknak, bizonyos püspökök hogy segítettek bizonyos náciknak Dél-Amerikában elrejtőzni. Én ateistaságom szereti a műsorodat, írja a kedves hallgató, nagyon köszönöm. Robi, a szellemi hedonizmusod és hitelességed üdítő, reménykeltő, szeretünk, és a fele barátainkat is, írja Hofi. Hofi az, aki mindent kétszer mond. Sziasztok, ez erős volt, hogy egyben tartsák a családokat. Hát igen, mindig elfelejtjük, hogy Joshua is zsidó volt. Üdv, írja a kedves hallgató. Azt hiszem, hogy ez egy ideális végszó a mai adáshoz. Dési Dóri kolléganőmmel nagyon köszönjük a figyelmeteket. A Rádió Cafén hallottátok a Hét Mesterlövészét. Holnap nem jelentkezünk, mert holnap pünkösd lesz. Ezt próbáltuk meg egy kicsit felvezetni. Próbáltunk egy kicsit ráhangolni titeket az ünnepre. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Mához egy hétre fogunk legközelebb újra jelentkezni itt a 98.6-os frekvencián, addig is hallgassatok nagyon sok rádiókáfét, ami belefér, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kellemes és boldog és áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk mindenkinek. Dési Dórit és Puzsér Róbertet hallottátok itt a 98.6-os frekvencián. Te hányast adsz az Ámen című filmnek? A 10-es skálán. Én azt mondom, hogy ez a film 7-es. Én a 8-asra. Hát nagyon köszönjük még egyszer a figyelmeteket. Kedves hallgatók, mi is nagyon örültünk, hogy megoszthattuk veletek az étert. Egy hét múlva újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!